Kulinarny w Tropikach w Trójce. Takimi mistycznymi bitami wchodzimy w drugą godzinę audycji. Dzisiejsze tropiki dość leniwe, nieco melancholijne, trochę deszczowe. Taką mam dziś pogodę w Alto Paraíso, gdzie najstarsze skały na świecie poprzecinane są masą rzek, kanionów i wodospadów. Gram dla Państwa z Brazylii, jeszcze do 4 w nocy. W tle wybrzmiewa Vinzo w utworze Oulan. Przed nami zaś kilku artystów zachodnich. Belgijski projekt Stavros, oscylujący na styku jazzu i elektroniki. Amerykanin Bosque, który pomieszkuje w Kolumbii i lubuje się w afrolatynowskich brzmieniach disco. Pojawią się remiksy od Francuza Black Joy i Norwega Kaigo. Pod koniec zaś zajrzymy do Afryki. Zagrają dla nas Kondri Zikubu z RPA, Otumata Diawara z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Rokia Traore z Mali. Zostańcie Państwo z Trójką jeszcze do 4 w nocy. Thank you. so come with me. And the music's got a pretty melody. The melody of ecstasy. So come and hold my hand, I'll take the lead. And to a new love, make this step with me. Step with me. Step with me. To my program trzeci Polskiego Radia. Can't go out and live in hell. It just goes on.

Thank you. Polarne w tropikach w Trójce. ethekwini ngisho lapha crossroads nalapha egoli Segena kika no la mo abada kada gala mola ibo di la mola kika no to no dum abada sa ah ah ah yi so ah Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mo korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni wolo teni bibolo Ikana di katala mwola Ni demuzo mani bibolo Ikana di katala mwola Denje mani bibolo Ikana di katala mwola Ove nani duzo kasiye Ove nani sonjae Sa a So wa So wa wa So wa Dusurebe, kuchamandlan, ani alam. kuluka jang Tira ka jang Wasa fira ka jang Gale na se Na Nega wasa Nena se Anu Unga wasa Ulo fadu wako Kene nga wasa Ulo fadu wako Kene nga wasa Karamo kotu wako w tropikach w Trójce. W utworze Soła pięknie śpiewała dla nas słynna Fatoumata Diawara, pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzisiejsze dość spokojne wydanie Polarnego w tropikach kończymy lekkim utworem Czuja od Mariany Rud z Portugalii. Dziękuję za nasze kolejne spotkanie i zapraszam za tydzień na nową dawkę tropikalnych brzmień. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Mama.